Amen. Good morning po sa ating lahat. Hello, good morning. Amen. Praise the Lord. Good morning. Palakpakan natin sa Lord. Hallelujah. Amen. Ang mabuti ng Panginoon because it is our day 7. Ayan. Happy day 7 po sa ating lahat. Sige po tayong lahat dito ngayon. Amen. Praise God. Ibaba natin ang ating mga face mask at bigyan natin ang isang matamis na hindi yung ating katawan. Yung kapag ginitian mo siya, amen, mababago yung mood niya. Amen, sasaya siya, amen, at matutuwa siya sa hindi mo. Amen, palakpakan natin si Lord. Lahat ng masaya, amen, palakpak. Hallelujah! Woo! Thank you, Jesus. Amen, excited po ba natin yung worship si Lord sa umaga nito? Alam niyo po ba tayo binago ni Lord sa umaga nito para sa sambahin siya? Amen? Amen. Tayo ginising ni Lord sa umaga nito para sumamba. Amen. Amen. Praise God. Kaya be excited, amen, to worship the Lord. Amen. Ibigay natin yung pinaka-the best worship natin sa Panginoon. And huwag natin hayaang matapos yung worship na hindi natin naibibigay yung glory, yung papuri at pagsamba para sa Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah! Woo! Yung tayo na malakas na Hallelujah! Hallelujah! Malakas! Hallelujah, napakabiyaya ng Panginoon sa bawat isa. Ang kanyang biyaya ay laging bago sa bawat umaga. Amen! Amen! Nakilalin natin siya sapagkat siya ay sapat na at higit pa. Yeah. Oh, thank you, Jesus. Sabay-sabay tayong sumamba sa umaga nito. Hallelujah. Sabay-sabay natin ibigay ang ating buong puso at isip natin sa ating pagpuloy sa Diyos. Hallelujah. Oh, napakabuti mo, O Diyos. It's a good time. kasama namin ang Banal na Espiritu. Hallelujah. He is the great worship leader today. He is the great worship leader, God. The Holy Spirit. And the Holy Spirit is with us today. We worship Him. We worship the Holy Spirit. We worship the Holy Spirit. Fill this place with power. Fill this place with your atmosphere, Lord God. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, maraming salamat po for giving us this opportunity and privilege to worship you. Hallelujah. Pinagpapala namin ang iyong pangalan. Sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Once again, Lord, we are giving back all praises, glory, and adoration. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.